فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa. qodobada caawa aad ku maqlaysaana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo kala duwan ka fuliyay gobollada banaadir, bay iyo shabeelaha hoose. qaybta saddexaad wareysi laga qaaday waaliga jubbooyinka oo uu kaga hadlay gurmadka abaarihii sanadkii la soo dhaafay, qodista ceelal biyoodyo, iyo qurxinta magaalooyinka wilaayada. khilaaf u dhexeeya beesha biimaal ee wilaayada jubbooyinka oo la xaliyey. qodobadaasi iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. wahabeennimo talaada ah 19ka bisha muxaram sanada 1444 hijriga aan ku bilowna barnaamijka. ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin askarta dowlad federaalka ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho. xalay sidoo kale waxaa la weeraray fariisinka ciidanka dowladda ee cali agoon oo ka tirsan isla xaafadda suuqa xoolaha. sidoo kale mujaahidiin saacadii lasoo dhaafay waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Bardaale ee gobolka Bay. shabeelaha hoosadaan egnan xalay waxaa dagaal culus lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka Sharaambood. sidoo kale xalay mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerareen fariisinka askarta shisheeye ee deegaanka Golweyn oo hoostaga degmada Buulamareer. sidoo kale mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanada Lafoore iyo Calamada. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ويحي قيبا هوري برامشك روحيا تلاب سنينة markan ku soo dhawaada xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinayaa Allah u naxariistee Sheikh Noor Maxamed Abdirahmaan. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عكور الله سويس كان براي الله وعليها بينك مع الانتكاديك وإصدافاي يتعاقبون كان هدويتك كان الله كورا فيها maxaa alla sidaa u yeelay liman araada an yadhakara wa araada shukura. xadiisi ay habeenkii uu ka noqdo wixii laga rabay aad si uga habsaanto maalintii aad kabaysa. haddii maalintii habsaan ku galane habeenkii waqti kale oo jaaniskaas ka faa'iideysan kartaa in marka alla subxaanahu watacaala uu kaa yahay. waxaan kale yaasaas habeenka maalinta yaasaas yalmis weydiisa sharci dejinta waxaa la leeyahay ilaahnimada sheeganay iyo odayaalka qabaailka sheegaayo xeer dejinta iyo kuwan dhahay kun aan la siiyo adduunkan kala wadnaa oo weedo wareersana iyagu ma habeenya male isdhaafsiiyaan maya. waxay ogyihiin male iyagaa loo taliyaa waa kuwan hadda nimanka gaalado dhahay adduunka oo horumarnay maxaa ku qabsaday hergeba alla subxaanahu watacaala ku saliday macnaha oxygenka in yaroo kamid uu ka ceshaday markaasee coronaviruska waa le anay dhaqaalihii waa hoobteen dadkii waa ebaryaan laysu tegay hala kala fogaado meelihii dhaqaalaha laga jeri laayo dhan isu imaadyadkaasi iyo hoteeladaas iyo waxay ahaadeen garoonadaas lagu ciyaaray iyo tiyaatarradaas iyo yaan la istageen noqotay magaalad haddana markay sida kin u cabaadeen mid wax laan kala jirto kaba daran kula ka dhalato tiiba waa ka daranta oo meesha caalamka go'aamis maya in awood ka weyn jirtay tusiya marka oo meesha isan waxbu ka hayn man ashadu minna quwa inna leeyhina yaa naga awood badan yaa li idin abuura idinka awood badan walam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum wa ashadu minhum quwa in marka waxa la rabaa aad ogaato habeenka maalinta allah suka dhaafiyay wa janis habeen iyo maalin allah subhanahu wa ta'ala sidoo noo soo dhaafsiyo walay ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhkara aw arada shukura bal dhuux ayadaasi ku dhaqan waxba ku soo bixi doone laakiin da iska dul marto kaannama iidon jirno kale ee indhaha furto oo kaliya marka canjeerada la soo dhigo iyo xoga maartay cunimada cabitaan haddii taas waa dhahanaan kala caami way balhum adallu way ila xoolo bakali taqofkas inaan marka waxa la raba bal aayadahan aad aanu fiirno waxyaalaha aad ka faa'iideysa marka ali sida yeelay aqoontiisa kaliya aqoon iyo waxa ay wado UNESCO aqoon ma waa wasaasu shaydaan wixii alla fara ka soo horjeedkeedii farisa waxa diinta islaamku waxa ka bilaabaysa islaamku marka la tacriifiyo ay xawahay an tashhadu an la ilaha illa allah al ibada la barhti wixii wasaawistaasna waxa ka bilaabe waxa ka bilaabaysa alla waxaan in adoon loo noqdo qul afa ghayra allah ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun waxaan allah in adoon u noqdo miyad farisa kuwan xabad qoon ila islaam jahiliya iska soo horjeeda islaamku waxa waay العلم بحقيقه الالوهيه اي واتباع منهج الله جاهليدا وما حي الجهل بحقيقه الالوهيه اي واتباع غير منهج الله انا مركا فهنا وا لا مارمان قالوا دهن waxay isku waafaqsiin intooda ban shuuciyo hadii laga reebo oo ilaah ma jiraa ayagu dhaayo dahriyin leeyda ilaahi waa jiraa cirkay abuuray allah dhulkay abuuray allah qorraxda bishii ya saqir allah hadana hadhow waxay leeyihiin mutalada shaqo kuma laasu allah law al-khalq yaqulin laakin wal amru ma aqala muslim ka iyo kaafir kuna waxa uu kala farqiya alla aburisis iblis ma waa ogolay aduu muslimaan ahay waxa laga rabay inaad taladi allo kitabke sunnada in ya barato ku socoto samicna waa tacna tii asaas iblis uga duulmi karta laakin dadti aanu ilaahay inuu abuuro wax walba oga iblis ma waa ogay khalaqtani min naarin wa khalaqta min din sawdihimayn sida soo kale gaalo u dhahayn adiga marka farqiga muslim iyo gaalo dhaxay waa inaad faanta sharciyan dajiha inaad tii aan muslimna waa ahay wax jira maaha ila anima ciyaagta wiligaana gaari maysid fir'aawn oo ana rabbukum la lahay ayaa markii naftu qabatay xuri fala hatta idha atrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu sa'il wa ana min al-muslimin al-ana wa allah subhanahu wa ta'ala kuwan laftooda wax arkaysa meelaha qaar kood markii xanuun oo qabto wadaadah lay waa quraan hal laysaan iyo xoolo loo qalo kule oo hadda sharci dajina ilaahana soo dhimeen hadda hadana waxa laadahay adoonan hawa dhimaraba maxaa la dhimay haddii ilaah taa beena dadka u sheegay ki hada baarlamaanka ka madaxa ayuu ma dhimano as qarnaal asali maxaa la asa allah subhanahu wa ta'ala alladhi la yamut wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut hadu maxaa la dhimay haddii ilaah beena sheegaysa iyo kadib marka taana waa laga marmaan inaad fahanto hadii kale waxa waay gooran gooru ahayn ayaa leedahay anuu alla kaliya rumeyay waxa kale oo wada jana waa ku kufriyay murgaasna ku anficumayso falamma ra'u ba'sana قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين مركز محبك وترميس فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وكأن الله سبحانه وتعالى مركز انت قور قورتا أن استبقى بانو تلذا اللي أنفيرنو وحان أنو إذين أخرين وآياتك حديثي واي أدونك لنا وقرين حديث الله سكينو أدونك وحبر فصور جوغا وحا مدير الشركات جوغا وحمد حوينيال جوغا وحان لنا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هل كنت أقول سنو يال قرآن كي حديثك والله كلا دقدقا انت سنو وحر دعي أوه إسلام كفكرة أو كسو قلاي كفكرة بانها دود دي وبنان كيه مارك دادكونا سيدها يقال بحان الكافرون حقا إيا المؤمنون حقا إيا مذبذبين بين ذلك سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وكافرين تكوما قعامنت سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون تكوما قعامنت سورة المنافقين waxay ku magacaabtay qaybta saddexaad munaafiqiinta adduunka waxa la jiraan de muslim kay muujiyaan in la jiraan kaaladan dhawaanay hoos uga jiraan haddii munaafiq lagu sheego waa midka oo muslimiinta ku dhex jira jihadka iyo ku jira xajire kaas waa ama midki gaalada ku biira suuf waman yatawallahu minkum fa innahu minhum elinka jihadka ku jira waa ee alla ka sheekay la raajacna ila madinati jihadu ku soo socdo ku soo naqa la yukhrijanna al'az minha al'adhal awli sida suratu munaafiqun allah wa rahma marka noocaas waayo nooc alleh munaafiq waayo ama nooc gaalada ku biiray xalana iyo xaggaas looga taliyo kaas waa tagay marka taasina waa inaan fahannaa oo suuradan suuratul furqan huwa alladhi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhkara wa arada shukura dadki marka laba iyo qayb samayn qolo tiri ana sud lima ta'muruna wa zadahum nufur ee diiday iyo qolo cabdu raxmaan noqdo alla tilmaamahoodi soo sheegay labadaas ay noqonayaan taasina marka waa inaan fahannaa الله سبحانه وتعالى آيات كان وصوح لنا ينامو يعني هذه آيات بأبذيهن بني آدم كان وحق قرن من مجران مجران هذه آيات كتاي هذه أحاديثتاي هذه تهي وحق والبو تجاباه وبرنامج أما أرن إنسان كو إنو ويرا ور مجرتان كلها قرح ذا استاغن السوء يرا ور قرح ذا فيري مجرتان كلها محايدو شيئا ننك ساس كلها تاغن وقرح ذا زفتيما يسو جرت أسوء يرا مجرتان كلها وما قرح ذا سبحان الله marka taasina waa inaan fahannaa aan aad u dhuuxnaa wajizaakum allah khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calayhi samtun laa yakhfa laa yukhti'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqil asmaa wa fasha fil khalqi tafarruduhu kaana al qur'aanu lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده نور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو waraysi laga qaaday weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayuu qaybta saddexaad kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan waxqabadkii wilaayada ee sanadkii lasoo dhaafay weliga ayaa waraysiga ku soo hadal qaaday gurmadkii abaaraha sanadkii lasoo dhaafay qodista celal biyoodyo iyo isbitaallo laga dhisay dhowr magaalo sidoo kale waxa uu waraysigan uu kaga hadlayaa qurxinta magaalooyinka wilaayada waayahay alwaali sanadkii lasoo dhaafay waxaa si guud Soomaaliya ugu jiray abaaro aad u xoogan saameeyayna guud ahaanba waddanka waa tii xarakadayadana gurmadi badan wilaayadku laga sameeyay ee jubbooyinku waxay ka mid ahayd meelihii inta badan dadku ay u soo naqraaceen oo uguna roonaa marka la fiiriyo wilaayadka xagga daaqa ka war marka culeysyada aad dareemeyseen iyo dadkii tirada badnaa ee wilaayada soo gaaray jazakallahu khairan sanadkii dhaweeyto sanadka ugu culeyska badan wilaayada jubbooyinku ahaa markii laga fiiriyo xagga dadka u soo hayaamay ee u soo daaqraadsaday aad iyo aad bay u badnaayeen waxayna ka kala yimaadeen wilaayadka qaybahooda kala duwan inta badan waxay ka kala yimaadeen Soomaali Galbeed iyo Soomaalida NFD marka meelo badan ayaa ummadu iskaga timid wilaayadan aad bay u celceertay xoolaha soo galay saddexda qaybood bay ka koobnaayeen ari geel loo intaba way ahaayeen waxaan u badnaa geela wilaayadu marka juhdi waxay ku bixisay sidii dadka loo soo dhaweyn lahaa odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo baadiyahaba waa lala kulmay waxaana loo sheegay inay dadka ay soo dhaweeyaan sida caadada Soomaalidu hadda lagu yaqaanay xilliyada abaartu ay jirto meelaha naqale waa la isku duljir dhibaato ayaa ka dhici jirtay qof walba qofka kale ayuu waxa weeyaan uu u diidi jiray meesha naqale marka arrinkaas alxamdulillah rabbil caalamiin juhud badan baa lagu bixiyay waxaa xusid mudan marka in wilaayadu ay diyaarisay odayaasha dhaqanka deegaanadaas dadkii deganaa lajnooyin odayaal ayaa loo diray oo dadka wacyigelinayay saasoo kale maamulada ayaa loo diray oo dadka wacyigelinayay soona dhaweynayay saasoo kale waxaa u dirnay si meelaha qaarkood waxa ka dhacaya uleyn iyo dhibaato inay ka dhacdo ama gacan ka hadal u dhaco maamulada iyo xisbooyinka iyo dhammaan ragga kale ee ku howlan xoolaha amniga sida ciidamada ayaan meeshaas u direynay juhuud badan bayna qabteen khayr Allah siiyo aad iyo aad bayna ugu dadaaleen waxaa loo toofiriyay dadkaasi in biyo ay helaan in xataa lagta caano leh biyihii badda ku socday wilaayadu ay xakamaysay la hakiyay biyihii si ummadda ay uga faa'iidaystaan saasoo kale meelaha qaarkood oo dhashigyada ay biyo la'aanta ahaa waxaa la keenay matooro waaweyn oo biyaha lagu bangareynayo ummadda si ay uga faa'iidaysato wilaayadu waxay diyaarisay lajno dadka dacwada gaarsiisa saasoo kale wadata dawooyinkii iyo ta'liifaadkii intaba wadata dawooyinka dadka iyo dawooyinka xoolaha gacanta ku haya oo wada saaso kale waxa lajnadaas loo toofiriyay gaadiidkii iyo garaamkoodii oo loo toofiriyay waxana gacan naga siiyay maktabka siyaasadda iyo wilaayadka xarakada shabaab mujaahidiin lajnadaas waxay ka koobnayd ilaa iyo 31 daaci ay ka koobnaayeen waxana loo qaybiyay ilaa 3 aag aad iyo aad bayna run ahaantii juhud badan ay u sameeyeen waxay baxeen taariikhdu markay ahayd 1/7/1443 jireeda waxayna soo gabagabowday waxa weeyaan bisha 9aad kowdeed ay soo dhameeyeen marka alxamdulillah rabbil caalamiin dadka ay dowrad ku qabteen waxa ay gaarayaan 5278 qof ayay la kulmeen ayna wax bareen oo ah dadkii rebaadiyaha ah ee waxa weey xoolaha la socday saasoo kale waxay la kulmeen ilaa 26 qabiil waxay mareen 47 tuulo oo deegaanadaas dhulka baadiyaha ay mareenna waa xadiis wala xaraj saasoo kale waxa weeye dawooyinka ay wadeen ee dadka waxay ku daweeyeen 1720 qof ayay waxa weeyaan dawo ay siiyeen ilaahay baa dawada haya saasoo kale xoolaha la daweeyay waxay dhamaayeen geela markii la fiiriyo 7808 neef oo geela looda 9326 neef oo loo ah xagga ariga 31613 neef oo ariga ayay waxa weeye dawo ay siiyeen aad iyo aad baana looga faa'iiday bilihii lasoo dhaafay magaalooyinka wilaayada sida Jilib, Bu'aal, Isaaco iyo kuwa lamid ah waxaad ka wadeen dayactir iyo waxqabadyo oo runtii dadkana ay dareemayeen waa sax sanadkii hadda tagay wuxuu noqon karaa sanadadii ugu mashaariicda badnaa ummadda wax loo qabanayay hadday noqoto dhanka ceelasha biyaha sanadkii ugu badnaa xagga ceelasha biyaha ee la qoday ayay ahayd ilaa iyo waxaa la qoday 8 ceel ummadana ay ka faa'iideysatay sida ceelasha laga qoday degmada Saako oo kale saasoo kale 2 ceel baa laga qoday Juwaare oo kale waa laga qoday Naasiriya laga qoday Xagar baa laga qoday deegaanka Radiile weli mashruuc weyn ba halkaas ceelna waa laga qoday mid kalena hadda la qodayay waxaa kaloo la sameeyay macnaha mashruuc halkaa ka baxaya ilaa Arbu gaaraya oo loogu talagalay 10 kilometer biyaha in laga gaarsiiyo deegaankaas ayaa hadda gabagaba ah saasoo kale Galshi Abikar ayaa wax weey ceel riiga laga qoday marka waxaan isleeyahay sanadkii la soo dhaafay dhamaan ceelashaas ceel gacmeedye ma aheen waa ceelal riigag ay ahaayeen waana lagu najaxay ummadana way ka faa'iiday waxaa xusid mudan xataa meelaha qaarkood ee waxa weeyaan biyuhu ay dhanaan noqdeen waxaa loo keenay hadda tijaabada ka baxay qalab lagu macaaneynayo ceelashaas marka waxaan isleeyahay aad iyo aad baa horumar badan looga gaaray waxaa ka mid ahaa mashaariicda la qabtay sanadkii la soo dhaafay wadooyin la dayactirayo waaweyn sida hadda degmada Jilib oo kale wadada ugu darneed oo magaalada haddii magaaladii hore ee Jilib wadadii weyneed ee dhexmari jirtay waa la dayactiray sanadkii la soo dhaafay waxaan la sameeyay isbitaallo waaweyn sida isbitaalkii Bu'aale oo dib loo dayactiray dib loo shaqo geliyay dayactir weyn lagu sameeyay dhaqaatiir la geeyay qalabaan la geeyay dawo la geeyay weliba free ah oo lacag la'aan ah ummaduna ay ka faa'iideysanayso alxamdulillah rabbil caalamiin waxaa kaloo ka mid ah degmada Jilib sanadkii la soo dhaafay waxaa la oran karaa juhdiga ugu weyn waxaa lagu baxshay isbitaalka weyn ee degmada Jilib in wilaayada ay u dhisto bulshada iyadoo gacan ay ka siinayso xarakada shabaab mujaahidiin hal qarash ummada lagama qaadin Bu'aale ee isbitaalkaanba kulli xarakada ayaa lacagta bixisay qalabeyn haddii noqoto dhisma haddii noqoto kulli waxa weey musbaar allaha ka dhigay ummada lagama qaadin haddana maanta miro dhalkeedii waa la arkay sanadkaas gudihiisa ayaa la dhisay lana furay alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeyaan juhudii la qabtay ayay ka mid ahayd waxaan dhihi karaa xagga bilicda aad iyo aad baa waxaan isleeyahay min Jamaame iyo Jilib iyo maxaa la yiraahdaa Saako iyo magaalooyinka waaweyn Xagar aad iyo aad baa xagga bilicda magaalooyinka loo soo ceshay Jamaame oo kale degmadaasi waa degmooyinka hadda ka hor su-aasha iga weydiisay macnaha ma jiro musqul la qodayo ilaaba waxa laga qodi jiray guriga banaankiisa marka badanaa mar baan tagay waxaan arkay meel walba jidkiisaa u socotay boosaneer baa ku tagaysaa haddana waxaa mar walba la fiirin jiray bal dadka culayskooda wacyigelintooda hal mar baa ilaahay mahadii bulshadii maamulkii dhammaan go-aan baa la isla qaatay in musqulaha laga dhigo guryaha gudahooda jidadkana laga burburiyo boosaneerada waxaan xasuustaa taqriirka ugu horreeyay soo baxay 2 bil buu socday mashruucaas 900 oo boosaneer oo waxa wadooyinka ka qodna ayaa waxa weeye la baabiyay dhammaana waa la dayactiray alxamdulillah rabbil caalamiin marka ninkii maanta arka wuxuu isleeyahay meel kale joogtaa sida loo qurxiyay degmada jilib oo kale waad arkaysaa hadda alxamdulillah rabbil alamin wax badan baa laga bedelay bilicdi saaso kale buule waad arki kartaa wax badan baa laga bedelay guriyihii waa la qurxiyay geedaha lagu abuuray dhamaan degmooyinka dhan waxa la amray in ay wax way geedo ku abuuraan saaso kale saako wax way qurxin badan iyo wax weeyaan horumar badan baa ka jira marka ulajeedadu maxay tahay ulajeedadu waxa weeyaan in ummada wax loo qabto oo loo khidmeeyo anaga qofba waxba loo diray sax anaga waxaan loo diray waxa weeyaan arimaha ummada diintoodana inaan u hagaajino masalixdooda aduuna loo hagaajiyo masha Allah sideedaba siyaasi sharciye labada shay ay ku dhisantay in ummada diintooda loo ilaaliyo aduunkoodana loo ilaaliyo aduunkooda loo ilaaliyo masha Allah marka alxamdulillah rabbil alamin ciyaalashii baa la qodayaa wajidkii baa loo sameeyay magaalooyinkii waa loo qurxinayaa marka dadka waxooda in loo nidaamiyo wax loo qurxiyo waa min adin bii kamita akhiradooda iyo diintoodana loo ilaaliyo aduunkoodana loo hagaajiyo umar waa sagii dhahayay faraska haduu ku tarantarrodo ciiraq waxa way aakhirin wax laga su'aalaan ka baqaya marka waxaas oo dhan masuul baan ka nahay marka insha Allah ta'ala waxa weeyaan wixii tabartanadana insha Allah ta'ala kama gaabsanayno biqadr isdaacatina ayaan ku soconayna ayadoo dhanka kalena aan jihaadkii iyo shaqadii iyo amalkii jihaadka la wado haddana dhanka arimaha bulshada iyo horumarintooda insha Allah ta'ala waan dadaalayna wayahay wilaayadu waxay leedahay xabsiyo lagu xiro dadka lagu soo qabto waxyaabaha ay shariicadu reebtay marka laga yimaado inay dambiyadaasi ku dhaceen dhankiinu maxay ka helaan oo adna la wadaagi kartaa dadka xabsiyada ku xir waxa weeyaan dadka maxabiista qofka markuu maxbuus yahay waa qof xayiran dam walba uu leeyahay haddana waa maxbuus anagu waxaan ku dadaalnaa laba shay in qofkaasi noloshiisa lagu dadaalo in meesha uu jifanay lagu dadaalo iyo waxa ugu weyn oo aan kala dadaalnaa waxa weeyaa xagga waxa weeyaan aqoonta iyo xagga waxa weeyaa ruuxda in dadka laga dhiso jismiyan iyo ruuxiyan ma dadka in loo dhiso mar sanadkii dhaweeyto aan booqasho ku maray dhammaan xabsiyada wilaayada Jubbooyinka waxaan meelahan dacfiga aan ka aragnay waan kabnay xagga dacwadana dad gooniya loo sameeyay ducada xataa iska day culimada magaalooyinka jooga qaarkood baa meesha aan ku arkay nagu tagay ayagoo waxa wa dadka maxabiista kutub oo akhrinaya marka alxamdulillah rabbil alamin dad badan baa ku najaxay xataa kuwa ku islaamay gabagabada su'aalahan ayaan isla soo gaarnay oo wax badan ayaan ka weydinay jawaabta kala duwan ee shaqada ka socota wilaayada ciidii la soo dhaafay isbeddel weyn ayaa ka muuqanayay guud ahaan wilaayada gaar ahaan Jilib sidoo kale waxaa ilmaha agoonta iyo hooyooyinkoodu dhalay ad kula ciiday banaanka Jilib gaar ahaan beeraha sababtu maxay ahayd oo arrimahaasi ama ahamiyadda gaarka loo siiyay ilmaha agoonta ilmaha agoonta waa ilmahanagi aabayaasha aanu ahayn in loo naxariistana waxa weydiinta Ilaahay baa amraysa way yasalunaka an ilatama qul islahu lahum khayr wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه marka in loo naxariisto madaxa loo salaaxo waxa weeyaan juhdi badan lagu bixiyo min adin aan waxa la arkayay dad badan inay su'aalo iska weydiinayeen intaan ciidal gaarin koor meelaha wilaayadu ay diyaarinaysay beeraha ku yaal xagga wabiga oo loo diyaarinayay ayaga saaso kale beeraha beerta hadda sharciyado kale juhdi badan lagu bixiyay diyaarin badan marka meelo badan ayaa loo diyaariyay taa waxaa loo diyaariyay doomo ilmaha waxa weeyaan dalxiiska ay ku galaan oo maxaa la yiraahdaa lagu qaado lagagana farxiyo marka ciidan ciidaha kale way ka duwaneed maadaama la ciiday wilaayado dhan ay la ciiday ilmaha agoonta waxa weeyaan arinkaas wuxuu arin guula aad iyo aad bayna noo farax gelisay insha Allah ta'ala ciidaha soo socdana waa rajaynaynaa insha Allah tiradana inta ina ka badino farxadana inta ay ka badnaato aad iyo aad baanan arinkaas waxa weeye maqsuud waaheen farxad badan iyo reen badan oo waliba nagu abuurtay in ilmaha agoonta in la joogooda iyo waxa weeyaan kala qayb qaadashadooda xagga farxadda xataa qalbiga xataa inay waxa weeyaan ku dajinayso qalbigana ay ku jilcinayso marka arintaasi arin aad iyo aad u ballaaran bay ahayd wilaayaduna juhdi badan way ku bixisay sanad cusub ayaa la galay maxaad rajaynaysaa adigoo ku hadlaya wilaayada Jubbooyinka jazakallahu khayran waxaan rajaynaynaa wax badan ilaahi subxaanahu wa ta'aala inuu nasiyo nasri iyo tamkiin iyo guul waxaan rajaynaynaa sanadkan aan ku jirno hadda aan la bilowday inaan juhdi ku bixino xagga waxbarashada iyo dacwada inaan juhdi ku bixino dhan walba xagga arrimaha bulshada oo kale waxaan u rajaynayaa dhammaan bahda igala shaqeysa waxa weeyaan maamulka inay ayaguna ilaahi subxaanahu wa ta'aala ka ixtisaab dalbaan juhdigooda iyo dadaalkoodana ay waxa weeyaan isee laban laabaan waxaan ummada kalena aan ugu baaqayaa in lagu dadaalo waxa weeyaan إن إله سبحانه وتعالى دين تسعي كريو لده إيه دعوة نشرين تهذا إيه أنت أمد وحوي وحلوقة منكر إن لاقبته وحوي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحوي وتعاونوا على البر والتقوى ما له لها أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وحوي أنتك أنتك أنفع يا إله أجعلي هاي مركا إن شاء الله تعالى وحن ليها دمان كده دالة وحوي صبرك إيه دلقاتك كده دالة جهدك إيه دالك قفل بنا ثغرك أكو أدني هاي إنه وحوي بوحيه وأن الإسلام قد أنكي صلى الله إيمان إنه كده داله لمن مسلمين تقدرنا وحن ليه هاي إن وحدة إيمان نماذا كده داله كده داله إله سبحانه وتعالى عدو قصات الله دقال الله من لهذين كده داله ساد وحسكو أنفع لهذين كده داله وحوال به آخرين أدونك إن أتكبت باديسان وهر رسا علمك برشديسة مركة جزاكم الله خيرا انتاس أيان إن شاء الله تعالى كسوك قبينية هذا وبالله توفيق أتكم أحسن تهي جزاك الله خيرا أبو عبد الله وريسيغان أتسي سيوربان تسلامك الأندلس qayb hadda barnaamijka ruux ayaan ku sii siqeyna wilaayada jubooyinka ayaa xalisa khilaaf soo kala dhaxan galay waxa galadka in madoonada beesha biyamaal ee wilaayada jubooyinka kulan ka dhacay jamaame ayaa lagu xaliyay khilaaf u dhaxeeyay jufooyinka tirsan beeshaasi kulanka waxa goobjoog ka ahaa oo halka ka qayb qaatay salaadiin iyo waxgaradka tirsan beelaha direed waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha biyamaal oo ka hadlay dowro saddex isha u socotay oo loo soo gabagabeeyay kadibna lagu xaliyay khilaafkooda danaheenna iyo masiirkeenna iyo wax ka shaqeyneyno allihiina kulansiiyey ilaahaygaasama haddu celinaynaa uma bacdullaah waxaan mahaddu celihaynaa walaayada islaamiga oo ka shaqaysay inaa annagoo macnaha yacni maragtaa danaheenna iyo aan iska aragno wixii khilaafaad eh oo beesha gudaheeda dhex yiilay saddex maalmood oo doore ah oo ku qaadatay khilaaf beesha reer biimaal dhex yiilay lagu xallinayo saddex maalmood oo doore ah ayaa socotay saddexdii maalmood oo doorada aheyd khilaafkii waxaas ku soo dhammaaday walaalaheenna khilaafkii dhex yiilay beesha gudaheeda in la xalliyo xal laga gaaro xalkaasoo ay ka wada shaqeeyeen walaayada islaamiga ay ka shaqeysay ee ay ka shaqeeyeen salaadiinta oo beelaha direed ay ka shaqeeyeen maadaama macnaha yacni maragtaa khilaaf asna dhex yiilay khilaafkii hadda waxaas ku soo gunaanudmay xal heshiis wanaag qusul iyo reerreen iyo walaalnimo bini aadanka waxa waaye waa iskhilaafaa ma jirto mabal iskhilaafaa wax la yiraahdo ma jirto cid waliba waa khilaaf waa imaana laakiin maxaa loo baahan yahay in xal laga raadiyo xal laga gaaro haddii aan xal laga gaarin maxaa imaanayo xumaatada iyo macnaha yacni maragtaa waxaa badanayso iyo kala taga badanayo marka si aan loo kala tegin in laisku xirnaado oo macnaha yacni maragtaa walaaltinimada islaannimada la xoojiyo saas darteeda waxaan ku dadaalnay khilaafkaanii inuu soo gabogaboobo oo uu ku soo dhammaado wanaag iyo walaalnimo iyo islaannimo isku soo dhammaado maadaama tanasulaad fara badan labada dhinac laisku sameeyey oo beesha macnaha yacni marata wixii ay kala tirsanaysay khilaafaadkii oo dhan aan soo wada dhammaynay waxaan ku dhammaysanay wanaag iyo walaalnimo iyo kalgacel ayaan ku dhammaysanay beeshii maanta laga bilaabo waxay macnaha yacni maragtaa tahay sideedii hore iyo sii yacni maragtaa kasii daran oo lagu tilmaami jiray ummadda fara badan oo macnaha yacni maragtaa dadka islaamka ka mid ah qabaa'ilada kale waxay noogu sheekaysi jireen oo ayna dhihi jireen beesha direed maxaa yacni maragtaa isku xirkan shuqulqaab dowlad ahaan ay u dhisan tahay see qaabkan ay isku xiran tahay see macnaha yacni maragtaa waxay waxaysan tahay maanta ilaahay subxaanahu watacaala inaa macnaha yacni maragtaa beel hoosaad oo beesha direed ka mid eh khilaaf assoo dhexgalo yaa dhacday maadaama khilaafkaas asimid wanaag iyo walaalnimo iyo waxay ku dhammaaday asagana sidii hore isku xirnaantii beesha biimaal waa isku xiran tahay beesha biimaal maadaama ay isku xiran tahay haddana beelaha direed haddana beelaha direed ayagana sidii oo kale yaa isku xiran yihiin hogaan ay leeyihiin kala dambeyn ay leeyihiin walaalnimo ay leeyihiin wanaag ay leeyihiin macnaha waa yacni maragtaa tii iyada aheede hadda khilaafkii waa naga soo dhammaaday intaas ayaan warkayga ku soo gabagabeynaa beesha biimaal khilaafaa dhexgalay khilaafkii maanta waa la xalliyey doore saddex beraa ku jirnay shayfiixo raximka iyo xariirinta iyo qaraabnimada noola wacdahay qaraab gooska iyo qaraab xariirinta si fiican markii nool wacdiye kulli intii oo doorad aan ku jirna tanasulaad aa soo bannay tanasulaad aa soo bannay cilmigii noolo sheegaa qaadinay waanadii noolo sheegaa qaadinay unki walaalahaan waa ku qalaalnay qaraab gooska wixii tahay ogaanay waxyaalihii ogaanayna waa qaadanay diintii noo sheegay macallimiinta noo sheegtay qaadanay walaalahaan unku muwaafaqownay wixii isku heshiinay walaalida xalishay shii fiicna gacmaha isku qabsanay maanta wixii kibalaaw dad isafiyanahay dad walaalaanahay horan dad walaala aheen khalaaf iyo xoog la xajacnaana kala dhaxgashay sheedanaana galay sheedankiina haddii ilaahay waa naga qabtay saddex boor duura ku jirnay mutacaamil iyo biyo iyo qabees iyo cuntan waa haysinay iyo raaxo iyo wacdi iwaano si fiican jundu noola bixiyay unankana waa qaadanay dad walaala e isfahansan gacmaha ishaastanahay ilaahay dartiisa aan isku cafinay khayr allah noo dhiyo khalaaf damb allah mana geliyo nabadoon cala kuusa layidhaha aniga nabadoonada ka mid ahay dadka oo nabadoonada wax laga sheehay ka mid ahay walaalahay raalli inay ahaadaan oo raalli ay ahaadaan ilaahay dartiisa igu cafiyaan rabaa wixii qalada iga tamayeen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaaji xasan xaaji maxamed geedi ku magac dheer xaaji xasan kaabi annagoo biisha biimaal ah ilaah baa mahadda u sugan tahay qalaafaana dhexgalay ilaa muddo saddex maalmood duura noo furneed mahadda rabbigay u sugan tahay salaadiinta biisha dareed waa ka qayb qaateen annaga iyo walaalahayna qalaafkana kala dhex maray wixii nagu dhex jiray waa iscafinnay waa heshinnay waa dhammaysannay naf iyo sheedaana saaxiib ahaa tanaasulaadan ka sameynay intii dowladda noo socotay walaalahayna waa iscafinnay xagga iyo xaggaba beesha biimaalaanahay gacmaha isqabsannay suldaankaynana waa cafinnay annagana waa iscafinnay hoolahayna sidii hore i kasii fiicnay u wada socdaan haddaanahay beesha biimaal wax uqdod ee caawa nagu kala dhex jira ma ay jiraan ilaah baa mahadday u sugan tahay walaayada islaamka jobada beesha degmada jamaamo mahadda u sugan tahay salaadiinta beesha dareed kasoo qayb qaadatay wada heshiiskayn ilaah muddo juhdi badan ku bixisay intaasaan ugu baxaa warka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي يا مهد اسكلا يا كلون كان نغوسو كلمي أوسو كلوني حغا شقاق يا أكجرتو أبيشي بمال دحديدة دوري سدح بمال مودة أيا كجرني dooridii oo ku dhammaatay wanaag wacdi iwaane ayaa ku qaadanay kitaabo fara badan ayaa lagu qaatay dowrada kadib waxaa la dhexgalay hooshii khilaafkii oo beelaha ku dhex jiray khilaafkii waa dhammaaday wanaag ayaa isku dhammaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin meesha ayaa kusoo gaabanaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kiyaali beeshi dhexdeeda alxamdulilah ilaahay mahad lehe waa dhammaatay wax dhib kama jiro waan heshinay si fiicanaan ku heshinay wadajiraan ku heshinay ilaahay dartiisaan ku heshinay niidayn saaf tahay kalsooni walaaltinimadi ehelnimadi anagoo ka mid ah salaadiinta beesha direed anaa cabdisalaan sultaan cabdisalaan cusmaan xaaji alxamdulilah awalan mahad dhammaanteed alaah ayaa iskale anagu waxaan nahay salaadiinta beelaha direed waxaanan u joognay muddooyinka majuhdi badanna ku bixinay xoogaa khilaaf yaroo dhex maray walaalaha annaga beesha biimaal tii ayada ahayd oo saddex maalin doore socotay kadibna maanta ay soo gabagabowday kuna soo dhammaatay is-afgarad iyo khayr annagoo iyo walaayada jubbo walaayada degmada jamaame iyo salaadiinta beelaha dareed iyo waxgaradkii dhammaan waxaan u istaagnay in aan isu soo jiidno walaalihii waxay ay isku markaas isku khilaafeenna in meeshii madmadowgi ku jiray la bixiyey ayagoo gacmaha ishaysto falilaahi alxamdu arrintaasna alla ayaa ku mahadsan sidaa awgeed marka waxaan rajeyneynaa alkhilaafu shar هي الخلاف كشروة إن أين دع المرضم به وح معناها خلاف ليره إن لقف قادو وح الدعاء إن لسكح اللي يصير هوسا أو معناها نقول إنك على كحجو وح مرجع وقت وضو الصقون المال إرجينن وشيو كان كلنا وقرابو لسكنا قاتو ما أنت الحمد لله وح عن ماش وتجن هاي وح هواي أنا كده إسخلاف لهن وح بدن عدو بدن يجرو نقف إذا سنة مرجع خلاف كاسي إنن dina ugu soo wada jeesano wixii beesha dhaxdeedana diyaar aan u nahay aniga oo sultan abdul qadir haydar sultanka beesha direed awl waxa uu mahadcelina ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nagu kulmiyay makaankan aad u qurxoon badan oo saddex maalmo dhowr ah uu jirnay allahii suurta galiyay oo nagu amaansaday oo arrintii idaniha lahayn noo dhameeyay noo fudeeyay allahasa uu mahadcelina waxa kale uu mahadcelina waliga walaayada jubooyinka sheekh maxamed oo abdullah oo ku bixiyay juhdi badan beesha reer biimaal khilaafaadka ka jiro in isku keeno degmada jamaame asagana waa u mahadcelinayna waxa si gaar ah u mahadcelinayna walaayada degmada jamaame dhammaantood oo ka qayb qaateen saddex maalmood iyo saddex habeen oo juhdi ku bixiyeen beeshaas inaad doori diin ay u qabato aad ay u wacdiso ay ku dadaasho khilaafaadkii jirina ilaahay oo suurta geliyay in as dhamaad ay ku tala galeen ilaahayna uu suurta geliyay beesha waxay ka kala yimideen degmada jilib iyo degmada kamsuuma iyo degmada lagu qabto marta gelisay degmada jamaama waay meel fog ay ka yimideen qaar xeeb ay kasoo kaceen qaar ilaa ii kaytooy ay kasoo tageen ay ka yimideen beesha biimaal meel badan ay ka degtaa jubbooyinka laakiin sintaas degmay ka yimideen waxaana marta gelisay degmada jamaame aad baan u mahadcelinaa waxay ku bixisay juhdi soo jeed ayaka iyo macalimiintii cashirka bixinaya dhammaantoodina waa u mahadcelinaynaa walaayadu aad u istaagtay qaadimeyntii fara badneed iyo soo jeedka badnaa iyo juhdi ku bixisana ilaahay ajir ha ka siiyo ayakana waajib saarinas ahaa waa u mahadcelinaynaa unanka odayaasha beesha dareedna waa ka qayb qaadanay khilaafkii ka jiray beesha biimaal in yaras ahay intiin ilaahay waa suurta geliyey waxgaradka beesha waa u dhammaa culamaa diinkeeda iyo waxgaradkeeda iyo suldaankooda aad bay u heshiyeen muwaafaqa fiicana ka dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadcelinaynaa mugdi yaroo ka dhex dhacay waa dhammaaday ilaahayn waxaa ka rajaynaynaas dib noogu soo celinay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مدهن عوهل كسيان كسوك بقبين يا برامشكا ramanteena baa waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh